zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 20 sierpnia, jest 22. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Sekretarz stanu USA Antony Blinken mówi, że porozumienie w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy musi być uzgodnione w najbliższych dniach. Była minuta ciszy i znicze. Warszawiacy upamiętnili ofiarę wypadku na przejściu przy ulicy Woronicza. Ja bym chciał, żeby moje dzieci były bezpieczne na chodniku, na przystanku, na przejściu dla pieszych. Wójt ścigany listem gończym. Chodzi o korupcję. Umowa w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy musi zostać podpisana w ciągu najbliższych dni, powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken. Podkreślił też, że Stany Zjednoczone nie akceptowały i nie akceptują długotrwałej okupacji Gazy przez Izrael. Blinken kilka godzin temu przyleciał do Egiptu. Wcześniej był w Izraelu, gdzie rozmawiał z premierem Benjaminem Netanyahu. Najważniejszy amerykański dyplomata stara się wywrzeć wpływ na Hamas i Izrael, aby osiągnęły kompromis w sprawie zawieszenia broni i uwolnienia zakładników. Negocjacje, w których pośredniczą Stany Zjednoczone, Egipt i Katar, mają zmierzać w pozytywną stronę, choć jak podkreślają wszystkie strony, nic nie jest w tej sprawie pewne. Izabela P., która odnalazła się dzisiaj w Bolesławcu, nie chce kontaktu z rodziną, informuje prokuratura. Kobieta zapukała do mieszkania znajomych, którzy powiadomili policję. 35-latka trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Co się z nią działo od chwili zaginięcia? Żeby to wyjaśnić, konieczne będzie przesłuchanie, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska. Śledztwo, które zostało wszczęte wczoraj dotyczące porwania, dalej kontynuowane. Co się z panią działo od 9 sierpnia do chwili obecnej? Tutaj konieczne będzie przesłuchanie Izabeli P. w charakterze świadka. Natomiast pani Izabela P. zastrzegła, że nie chce, aby informowano media i rodzinę o miejscu jej przebywania. Kobieta zaginęła 9 sierpnia na autostradzie A4. To tam znaleziono jej auto i telefon. Minutą ciszy i zapaleniem zniczył upamiętniono ofiary wypadku na ulicy Woronicza w Warszawie. W miejscu, w którym tydzień temu zginęły dwie osoby, kilkuset manifestantów domagało się szybszej przebudowy stołecznych przejść dla pieszych. To właśnie tu życie straciły dwie osoby, a kolejnych 8 uległo poważnym obrażeniom. Możemy się tylko domyślać, dlaczego to się wydarzyło. Ta głęboka pogarda dla życia i zdrowia innych ludzi, która w ułamek sekundy odbiera życie dwóch osób, a serca ich najbliższych roztrzaskuje na drobne kawałki na zawsze. Jechali wszyscy bardzo spokojnie, ale wystarczy, że jest jeden taki kierowca, który nie jedzie tak bezpiecznie. No i dzieją się takie rzeczy jak ta straszna tragedia, która się tutaj zdarzyła. Ja bym chciał, żeby moje dzieci były bezpieczne na chodniku, na przystanku, na przejściu dla pieszych. Można zwęzić jezdnię w tym miejscu do dwóch pasów po jednym dla każdego kierunku. Można je lepiej oświetlić. Do tragedii doszło, kiedy kierowca samochodu potrącił kobietę na pasach, a następnie skręcił na przystanek, taranując kolejnych ludzi. Dwie osoby zmarły, a 8 zostało rannych. O zagrożeniu poważnym wypadkiem w tym miejscu ostrzegali wcześniej eksperci. Władze miasta zapowiedziały przebudowę przejścia. Prokuratura ściga listem gończym wójta gminy Suwałki Zbigniewa M. Śledztwo związane jest z wydobyciem i produkcją wyrobów z naturalnych kruszyw. Więcej o tym w relacji Izabeli Kosakowskiej. Materiał dowodowy w prowadzonym śledztwie był na tyle obszerny, że prokuratura już w maju planowała postawić wójtowi gminy Suwałki zarzut przyjęcia korzyści majątkowej znacznej wartości. Zbigniew M. miał zostać zatrzymany i doprowadzony do prokuratury i przesłuchany w charakterze podejrzanego. Wtedy ta próba okazała się nieskuteczna. Podejrzany mimo deklaracji nie stawił się na miejsce. Nie udało się też ustalić miejsca jego pobytu na terenie kraju. Dlatego na początku sierpnia Sąd Rejonowy w Białymstoku postanowił zastosować wobec wójta tymczasowe aresztowanie i wydano za nim list gończy. Teraz potwierdziło się także, że Zbigniew M. jest jednym z kilkunastu podejrzanych o czyny korupcyjne w głośnej sprawie z maja tego roku. Wtedy zatrzymano 16 osób, w tym troje przedstawicieli lokalnych samorządów z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Iza Kosakowska, Polskie Radio Białystok. Wójt jest na zwolnieniu lekarskim. Zapewnił, że po zakończeniu leczenia zgłosi się na przesłuchanie. Po ulewach i chwilowym ochłodzeniu znowu przyjdą upały, ostrzega IMGW. Z dnia na dzień będzie się robiło coraz cieplej, mówi rzecz Instytutu Grzegorz Walijewski. Do Polski zacznie znowu docierać zwrotnikowe powietrze, a to oznacza, że już w piątek znowu mogą się pojawić wartości 30-stopniowe, a w weekend niewykluczone, że na termometrach zobaczymy wyższe wartości niż podczas upałów, które właśnie się zakończyły. Grzegorz Walijewski dodaje, że wraz z weekendowymi upałami przyjdą kolejne burze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A skoro o burzach mowa, to ostrzegamy, zagrzmi także tej nocy, zwłaszcza na krańcach zachodnich i wschodnich. Porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Jutro burze możliwe w prawie całym kraju, wyjątkiem będzie zachód. Miejscami możliwy grad i porywy do 90 km na godzinę. Na termometrach od 20 stopni nad morzem przez 26 w centrum do 31 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 22. H. CH. H. CH. Jacek Kabryluk, Bartek Kaczyński. Check it out. HCH, to jest 265 wydanie tej audycji i jesteśmy w drugiej godzinie i w Afryce. Jesteśmy właściwie dokładnie w Ndoli. Ndola, czyli półmilionowe miasto, trzecie co do wielkości miasto Zambii. Wschodnia Afryka, bo interesuje nas teren Zambii, Ugandy, Kenii. Wszędzie tam, gdzie spędziła dużą część swojego życia DJ-ka, obecnie pracująca dla takiego kolektywu Niege Niege, bardzo popularnego, bardzo nowoczesnego też, bo jest ta scena taneczna afrykańska, współczesna, ma swoją niezwykle nowoczesną twarz i powiedziałbym, że jest w tej chwili ceniona ta scena na równi, już nie tylko jako egzotyka, tylko jako właściwie równy rywal dla wielkich ośrodków, takich jak Berlin czy Londyn. No ale DJ Campire, bo to o niej mowa, urodziła się w Ugandzie, ale natychmiast musiała z rodzicami emigrować. Najpierw do Kenii, później do Zambii, ze względu na sytuację polityczną w Ugandzie. Tam zresztą rodzice pracowali na uniwersytecie. I cóż, i po wielu latach wróciła do Ugandy. Po kolejnych kilku latach wylądowała w Stanach Zjednoczonych na studiach. Taka historia, jaka się właśnie przydarza też u nas. Po jakimś czasie spojrzała, jak już była za granicą, spojrzała zupełnie inaczej na kulturę swojego kraju i zaczęła na YouTubie, który wtedy się rozkręcał, zaczęła odnajdywać utwory znane sobie z dzieciństwa, utwory z końca lat 80., z lat 90., powstające właśnie we wschodniej Afryce. To jest trochę taki ślepy moment dla kultury muzycznej afrykańskiej, bo dobrze wiemy, co się dzieje w tej chwili. Świetnie orientujemy się w tym wszystkim, co się działo wcześniej, ale co było bardzo mocno związane z tradycją afrykańską, co było oryginalne dla Czarnego Lądu. No ale ten moment, kiedy pojawia się tam elektro, pojawia się hip-hop, pojawiają się pierwsze syntezatory w Afryce, jest bardzo ciekawy. A i oczywiście skażony wpływami muzyki z zachodu, ale też dość tak lekceważąco, powiedziałbym, traktowany. No i teraz przez pryzmat nostalgii DJ Campire do tego okresu wraca, później buduje właściwie swoją tożsamość jako DJ-ki na graniu takich utworów, które okazuje się, że publiczność we wschodniej Afryce odbiera z podobną nostalgią, z podobnym sentymentem jak ona. No i wychodzi wreszcie w tym miesiącu jej płyta Campire Presents a Dance Floor in Ndola, która jest takim podsumowaniem tego odnajdywania źródeł swojej fascynacji muzyką poniekąd, no bo to dla niej był okres formatywny. Vimash przed momentem i utwór Naughty Boy to artyści, których nazwiska niewiele powiedzą słuchaczowi z zachodu. Za chwilę African House Party Project i tutaj też będą kobiece głosy. Tam jest bardzo dużo takiego klimatu wyzwolenia, właśnie lekkiego feminizmu, powiewu wolności. Ta płyta ma być, jak mówi sama DJ-ka, czymś w rodzaju takiej spełnionej utopii. Ma opowiadać o tym, jak mogłaby wyglądać wspólnota wschodniej Afryki. Ta wspólnota w tym momencie zarysowana tylko w muzyce. Peacock, taki utwór za moment, a następnie zawędrujemy do Gany i z podobnego okresu Pat Thomas Giewani. TV satellite control, take over. Cecha stara muzyka afrykańska, chociaż z zupełnie nowych płyt. Najpierw African House Party Project i Peacock z albumu Campire Presents a Dance Floor in Dola. I to jest wydawnictwo Strat, specjalizujące się w tego typu wznowieniach. A za moment usłyszeliśmy fragment drugiej płyty, z kolei wytwórni Soundway Records, też bardzo często sięgającej do archiwum afrykańskiego. Płyta nosi tytuł Ghana Special 2 Electronic High Life and Afro Sounds in the Diaspora, lata 1980-93, więc okres bardzo podobny. Tyle, że utwór Diewani wykonywał Pat Thomas, a to jest postać już znacząca i do tej pory świetnie pamiętana, zresztą też znana ze scen zachodnich. Pat Thomas przez wiele lat współpracował z zespołem Ebo Taylora, highlife'owym zespołem z Gany. Highlife to jest gatunek muzyczny nieodmiennie związany z tym rejonem z kolei Afryki zachodniej. No a od ładnych paru lat Pat Thomas przeżywa też renesans swojej popularności i ze swoim Kwashi Boare Aria Band podróżuje między innymi również po zachodnich festiwalach. Bardzo ciekawa postać. Do Pata Thomasa z całą pewnością będziemy jeszcze wracać. A teraz szukałem czegoś, co pomoże nam przeskoczyć od muzyki afrykańskiej do muzyki gitarowej. Mamy jednego takiego gitarzystę, najbardziej afrykańskiego gitarzystę polskiego, a przy tym świetnego łącznika między różnymi sferami muzycznymi. I sięgnę raz jeszcze do albumu wydanego w styczniu tego roku formacji Hizbut Yam, którą dowodzi Rafael Rogiński, grający na gitarze, a wraz z nim afrykańsko-polski kolektyw. Paweł Szpura na perkusji, Mamadou Ba śpiewa i gra na gitarze i Nums Dembele gra na korze. Utwór nosi tytuł Independence. Belgic independence, where the name was. Dance z debiutanckiego płytu kwartetu afrykańsko-polskiego Hizbut Yam z bardzo charyzmatycznym Mamadou Ba w roli opowiadacza tutaj, no bo to oczywiście było opowiadanie historii, taki storytelling w wersji zachodnioafrykańskiej w tym wypadku. Natomiast za chwilę będziemy mieli gitarowy storytelling, czyli opowieści snute przez trzech gitarzystów zatrudnionych przez Johna Zorna. Muszę powiedzieć, że dawno nie zainteresowała mnie tak bardzo żadna płyta autorska Johna Zorna. Autorska, w tym wypadku kompozytorska, bo to są kompozycje napisane specjalnie na super trio gitarowe. To super trio to nie jest żadna przesada. John Zorn pracuje, zresztą to już nie pierwszy raz, tylko kolejny, z Billem Frizzellem, Julianem Lage'em i Dianem Rileyem. Ten ostatni, stosunkowo być może najmniej znany z całej trójki, to jest syn Terego Rileya. Występował w Polsce, występuje z Aru Chaftab choćby w zespole bardzo często. Znakomicie gra na gitarze, przede wszystkim gitara akustyczna to jest jego domena. Natomiast tu mamy kompozycję pod szyldem lamentów, lamentations, i kompozycje inspirowane poezjami Walijczyka Dylana Thomasa na całej płycie. To są cztery utwory, wybieramy no, dość długi, ale to się nie będzie dłużyło. Pierwszy utwór z płyty With Blinding Sight. John Zorn komponuje dla Juliana Lage'a, Billa Frizzella i Gianna Riley'a. To był utwór ze wspólnego albumu Lamentations. I to już prawie wszystko na dziś w HCH. Jeszcze tylko fenomenalny, 9-osobowy zespół z Londynu, który gra muzykę folkową, ale grają z wrażliwością ludzi ze sceny alternatywno-rockowej. To zapowiada się świetna płyta. Na październik mamy na razie utwór singlowy The Merry Golden Tree, a zespół nazywa się Shovel Dance Collective, proszę zapamiętać. Bardzo dziękujemy. Maciej Załęcki zrealizował to wydanie HCH, Bartek Chaciński je prowadził. Do usłyszenia, chociaż biorąc pod uwagę klimat tego utworu, który przed nami, to raczej ahoj. Name of the ship was the Merry Golden Tree. Sailing on the line, lonesome line. Sailing on the line, hadn't been out scarce 2 days or three before they sighted the British robbery. Sailing on the lonesome line, flaunting the Jolly Roger on the line. Jumped the captain, wringing of his hands. He cried, "Oh Lord, now what shall we do? They'll sing us in the low and the lonesome. They'll sink us to the bottom of the low." Up and spoke the little cabin boy, saying, "What will you give me if I land destroy by sinking in the low and the lonesome? Sink him to the bottom of the lowland sea. Well, I'll give you gold and I'll pay you fee, my youngest daughter, and she will marry thee. If you sink him in the turned on his back and away swam he until he came to the British robbery. Sailing on the line, the lonesome, floating the Jolly Roger on the lowland sea. Some was playing cards and some was at the dice, and some was taking the best friend's advice. Sitting on the lonesome, floating the jar. He had a little tool just right for the use. He bore 9 holes just to let in the news. So England, the lads are alive. Sailing on the lonely, lowland sea. Well, some threw their hats and some threw their caps, but they could not stop the salt water gap. Sailing in the long, long summer. Float in the jolly rotter on the lowland sea. So he turned on his back, and away swam he, until he came to the marigolden tree. Sailing in the long, long summer. Sailing on the lonely, lowland sea. Captain, oh captain, take me on board. You'll do unto me just as good as your word. For I sang a moon in the long, long summer. Sank him to the bottom of the lowland. Not pay you gold, nor yet pay you fee. My youngest daughter, she'll never marry me. I'll drown you in the long, long summer. Leave you to drown in the lowland sea. Wasn't for your daughter, nor yet for your men, I'd do unto you just as I did to them. I'd turn you in the long, long summer. Sink you to the bottom of the lowland. But he turned on his back, and away swam he. Farewell to you, you marigolden tree. I'm drowning in the love. Drowning in the lonely, lowland sea. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozi...